fiesta. Vamos a la fiesta, niña, vamos. Bandida. Vamos a la fiesta, mami, pa, fiesta. When you make me feel so special, I'm dreaming, I'm dreaming. Oh, oh, oh. Hey. Everybody say, vamos, vamos, vamos, vamos allá. Ahí. Vamos, vamos, así. Vamos, muévete. Vamos, vamos, vamos, vamos allá. Arriba, arriba, arriba. Arriba, pa, pa, pa, pa, pa. Vamos. Salutare la toți chisomanii, mă numesc Dani, sunt din Alba Iulia, ascult Kiss FM și mănânc clătite americane, cum ar fi alea, alături de toți chisomanii din întreaga țară, multă bafă pe mai departe. Pentru Ghiță Costeluș de la Petrom Periș zice cu mesajul: te iubesc foarte mult chiar dacă ești căsătorit, te pupic Mădălina. Ah, cum sună asta? Am și eu dedichis din partea mea Dorian pentru vărul meu Bebe, dacă se poate, Connector, Vara nu dorm, Dorian din Ploiești, de la Laura pentru iubirea mea Gicu, te iubesc foarte, foarte mult și pentru cel mai tare poze radio, mulțumim mult de tot. Și hai să fie încă unul saltare, băieți, vreau și o dedicație specială pentru sora mea Carla, cu piesa Sony Flame, Sale el Sol, Arnold, Petrus din Satu Mare. Avem voltaj de vina pe Stereosonic, Pop Up The Jam și Jennifer Lopez, Pitbull, On The Floor. Ascult doar hituri. Difuzor că nu mă auzi mai tare. Beatul ăsta că te ține în picioare. Berea care nu se oprește să mai curgă. Noaptea asta că e mult, mult prea scurtă. Gașca ta că n-ajungi până în zori acasă. Mama ta că te-a făcut așa frumoasă. Iar-ți suflă-n buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc. Soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele încerc să strig așa. E viața mea, dă vina pe ea. Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Vineri în club Level 1 din Braz, lângă Ploiești, DJ Young. Am să fiu cu voi acolo la un super party. Dar asta, comunicați-vă pe facebook.com/KissFM România, postarea oficială KissFM de pe wall. Și puțin mai încolo vom citi mesajele voastre. După Deep Central, Speed of Sound, Rihanna, Where Have You Been și Euphoria de la Lorin, o super piesă. Live din Mall, din Plața România, la KissFM. Asculți doar hituri in the mix. You got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Black and white, oh, oh, it's time to take a ride. Kids Central sunt la Kiss FM, ascult doar hituri. Come on, come on, so high off the ground tonight.

Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/superstar. Campania continuă, avem acolo o grămadă de lucruri interesante. Vă logați gratis cu ID-ul de Facebook și vedeți ce se întâmplă. O campanie în premieră în România, kissfm.ro/superstar. Hai să continuăm mixul cu Like Chocolate, Maria Maria, Michel Telu. Imediat avem și Pitbull, Back in Time. Și apoi încheiem prima oră de mix live din Mall, din Plața România. DJ Young and Olix la Kiss FM, asculți doar hituri. Maria, Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, cúrame tu amor. We'll be right back.

România din studioul Kiss FM de sticlă. Avem dedicații 0722 206020. Avem dedicație specială din partea mea, Cornel, pentru Marius, constructorul de schelă. Salutări Kiss FM și Kissoman. Sunt Georgiana din Telorman. Vreau și eu să dedic toate piesele de prietenie și melodiile Cum vrei tu, tu și eu, pentru cea mai bună, scumpă, iubită, best, dragă, deșteaptă, prietena mea. Te iubesc și vreau să știi că mi-e foarte, foarte dor de tine. Te pun mult de tot și hai să fie încă unul de la Cătălin pentru Pitiu, lucra la Sovrăjala. Și încă unul să fie, vreau și o melodie pentru soțul meu, Florin, cu ocazia împlinirii vârstei de 37 de ani. La mulți ani din partea mea și a celor de copii ai noștri, am și eu o întrebare. Crezi că ai putea să mă mai suporți măcar vreo 37 de ani de acum încolo? Ok, avem la Laurențiuță și Andreea Bănică, Sam Rezink imediat și Smiley. Asculți doar hituri. Kiss FM ascult doar hituri. Thank you. non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, avem podcastul la zi, updatat, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Toate edițiile Kiss Kiss in the Mix sunt acolo gratis, le ascultați sau le downloadați. Avem și postarea oficială de dedicații pe facebook.com/kissfmromania. Acolo lăsați mesajele voastre să fie scurte, haioase și le citim peste 10 minute. Avem Amanda Adam, piesă nouă, Say Goodbye, Arash, Broken Angel și Jay Sean cu Pitbull. I'm all yours la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Salut, sunt Anda Adam la Kiss FM. Asculți doar hituri. Oh,

În timp ce DJ Young, Kiss Kiss in the Mix, vineri voi fi în club Level 1 din Braz, la Kiss Kiss in the Mix Party. Avem Gotie și Kimbra, sunt Bari, Just You Know, Alex Velea, Când Noaptea Vine, Don Omar și Lucenza și Celebrant cu Helen, Kaboom, DJ Magnum, Remax, 0722 20 60 20. Mai departe pentru SMS-uri, de Kiss-uri și, desigur, facebook.com/KissFM România. La Kiss FM, ascult doar hituri mixate!

pe ritmo 1, 2 This night is magic for the two of us So come on baby get down Vreau și eu vă rog mult melodia Accent, I'm sorry, că te-

Kiss FM, lângă Sibiu, la Slim Mic, în Club Baroc. Oli și Dan Fistescu vor fi acolo. Iar sâmbătă, Oli și Dan Fistescu transmit live după miezul nopții din Galați, din Club Divino Summer Club, în direct. Vineri avem Kiss Kiss Dynamics Party în Club Level 1 din Braz. DJ Young va fi acolo lângă Ploiești. Facem o super petrecere. Hai să continuăm cu Adele, Someone Like You, Tenebrec Remix, Dr. Cucio, La Tarde imediat și Shakira, Addicted to You. Live din Mall din Plața România, hituri mixate la Kiss FM. Ascult doar hituri. Start de Kissuri pe Facebook.

România. Avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Ionuț, nahoi pentru iubita mea Anca Elena, vrea Shakira, Addicted to You. Să știi că deja a fost de cei mai tari. Mulțumim mult de tot. De la Bianca pentru cea mai dulce mamă, te pup. Ionescu Claudiu pentru cel mai bun văr al meu, Ovi, dacă se poate. Rihanna, Where Have You Been. Să știi că deja a fost și piesa asta. Aura, Aurora pentru voi, să-ți spuneți cum se numește și cine cântă melodia aceea cu Remember, Remember. Aner o cântă, sună foarte bine. Și Cristina Luca, Hello Babe, super tare misiunea. Vreau și eu melodia Valadotor Collector cu dedicație pentru toți prietenii mei și special pentru Alin. Cristina semnează, mulțumesc că avem. Vreau Luca, Surrender My Love, piesă nouă. După care Voltaj, dăm din nou vina și facem țap ispășitor. Și Florida, piesă nouă, Whistle. Ascult doar hituri. Like a fire that is burning inside, feels like a hole deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside, feels like a hole deep in my heart. When you close we'll be right back.

when tomorrow comes, if tomorrow comes, 'cause I don't wanna lose you. Oh. Boba la o nouă ediție de Kiss in the Night, iar mâine seara luăm de la capăt DJ Young and Olex live din Mall din Plața România la Kiss Kiss in the Mix. Și mâine și joi vom fi tot aici și până la finalul lunii, după care la 1 iulie ne mutăm la mare la Summer Kiss 2012. O seară bestială să aveți, ne auzim mâine și nu uitați să intrați pe romanicatube.ro, romanicatube.ro se scrie un YouTube românesc de pamflet și satir, o să vă placă foarte, foarte mult. Ne auzim mâine seară bestială la Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM.